أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا واذكر في الكتاب موسى دیجن اللہ جل جلالہ د موسی علیہ الصلات والسلام دا غد تذکرہ کئ په قران کې نو الله فرمای وذکر تذکرہ او کا فل کتاب په قران کې موسی د موسی علیہ السلام د موسی علیہ السلام تذکرہ په قران پاک کې تقریبا 120 ځایونو کې راغلی د ټولو نه زیات تذکرہ په قران پاک کې د حضرت موسی علیہ السلام راغلی بل لکه تفصیلا او بعضی ځای کې اجمالا هغه ټول تفاصیل دلته نشي ذکر کوله بس سمرا رتبہ او مرتبہ چې الله جل جلاله موسی علیہ الصلات والسلام د ورکړې او بس هغه ذکر کړي او دلته مخ کې عیسی علیہ الصلات والسلام او د عیسایانو غلط عقیده د هغه تذکرہ او شنه د دې وجنه الله ټول پیغمبرانو مختصر غونډه تذکرہ کوي چې د الله بندگی کړي دا د الله بندگان او د الله لپاره عبادت کړي که ابراهیم علیه السلام او که زکریا علیه السلام دی او که ادریس علیه السلام دی او که نور دلته ذکر کیږي نو بس هغه د الله عبدیت کړی دی د الله خالص بندگان او د الله لپاره عمل کړی دی نو الله فرمایي تذکرہ او په قران کې د موسی علیه السلام انه کانا یقینا و دا موسی علیه السلام مخلصا خالص کړی شوی خالص کړی شوی دا ټول د الله لپاره خالص کړی شوی دا هیڅ یو فعل یا کول پای کې ریا خودنه نه و بس دا الله خاص بنده او پیغمبرو الله خالص کړو دا ټول اعمال او ټول عبادت او ټول تبلیغ دا الله لپاره ځکه مخلص کړی شوی او خالص کړی شوی او هر پیغمبر دا الله جل جلاله مخلص او خالص بندي خو پای کې کمال او اخلاص موجود و پنورو پیغمبرانو کې مخلاص او حجکم پیغمبر کې دل تکم صفت په انتها د کمال سره د الله جل جلاله هغه ذکر کړي او دې سره دا نه لازمي کې چې موسی علی السلام د الله مخلص او نور پیغمبران هغه مخلص نو خالص کړي شي وینو نه نور پیغمبرانو هغه مخلص او په عبادت کې خالص کړي شي او د عبادت صرف د الله لپاره وکانه رسول النبی او د موسی علیه السلام رسول اند الله رسول مو او نبی اند الله جل جلاله نبی مو نو دا الله رسول مو او دا الله نبی مو نو بعضی علما هغه فرق نه کوي پر رسول او پر نبی کې موسی علیه السلام ته الله رسول مو نو وی او نبی مو وی نو فرق دواړو کې نشته او بعضی واینه رسول چې کتاب ورسره نی هغه ته رسول وای نو د دی وجنا مخکې د تورات نه رسول او چې کله وته تورات ملو شو نبی نبی شو نو قبل نزول التورات علیه کانا رسولا و بعده نبیا مخکې د تورات د نزول نه هغه رسول او بیا الله نبی مګرځاو نو د دی وجه الله فرمایل وکانا رسول النبیا ونا دیناه من جانب التور الایمن الله ایمونګه आवाज ورکړتا من جانب تور الایمن دا جانب او کناری د تور نه د کم جانب کناری نه الایمن د خی طرف نه نو تفسیری واقعیا ان شاء الله هغه سوره قصص کې را روانه ده چې کله موسی علیه السلام د مصر نه د فرعون نه رفاقت اختیار کو مدین دلاله او د مدین نبی خپل بیبی ور سره او شعیب علیہ الصلات والسلام سره سره زمانہ بیزی او سرولې او بیا خپل هغه لور و د خپل په نکاح کړه او د التن راته واپس کی نو چې کله کوهی تور تر او رسیدو کوهی تور دا نو په دغه ځای کې موسی علیہ الصلات والسلام هغه لار رڼا ولیدا نو موسی علیہ الصلات والسلام خو ذهن کې داو چې دا اور بلیږي دا طرف کې دا اور بلیږي نو زمو د سړځه موسم او خزه ته اور بمراړم ځان بګرم کی او لارم لکه مسله و لارم معلومات به مکم کړي اور سره سوکی نو چې کله ال تور رسیدو نو ال تکې د یو نه نه دا اور نو بلکې دا نورو دا الله جل جلاله ور طرف ورته आवाज شو نو هغه تفصیلا هغه بیان لسمه کې شلمه کې او دا غرنګ مخکې داګه تذکره شوی دا نو دلته आवाज نه مراد هغه आवाज مراد دی ونا دینا هو الله موږ आवाज ورک موسی علیه السلام ته من جانب تور دا کناری د تور نه دا تور غر هغه کم ځای دا د مصر او د مدین د لکی په مسجد مصر او مدین اوسو بهرال سلپون راغه سلپون دا غټ پونو نه رااله نو پاره کې ښکار سړی کته چې ملاویږي چې دا څنګه ګرځي دا ساجیبن آشنا وند کې ګرځي چې ته وګورې په غټ پون باندې ښکاری نو دا تور چې تور غر نو دا اصل کې علاقه ده غره د مصر او د مدین په مسجد ته زبیر وي اصلا نوم د دې زبیر دی او چه موسیٰ علیه السلام دا غزه که رانا اولی دا نو موسیٰ علیه السلام دا غلط لالو نو دا غلط یوونا و دا غزه نو موسیٰ علیه السلام تا آوازو شو بیا دلتا که یو خبر دا یاد ساده چه دلتا دا غر خی علق نو دا غر خو گس او خی جانب نی خبرم دا انتارا داری وجه علماء پرمائی چه موسیٰ علیه السلام دا مدین نمیستر تراتو نو دا غر دا موسیٰ علیه السلام خی طرف تراتو نو دلته خیط رب یعنی خیط رب د موسی علیه السلام مراد ده جانب تور الایمن نو خیط رب اسی نسبت د وجه موسی علیه السلام غیر سره خوا کی نږدې وو نو ورنه د غر غس او خیط رب نه دا د انسانی نو چونکه د موسی علیه السلام خیط رب تا کوئی تور راتن د دې وجه نه جانب تور الایمن وته وی خیط رب د غر نه ورنه خیط رب د موسی علیه السلام مراد ده یا ایمن په معنی ایمن د یومن نه او یومن په معنی د برکت سر راځي په معنی د مبارک د موسی علیه السلام د پر دغه طرف زکه مبارکو په دغه ځای کې الله جل جلاله موسی علیه السلام ته معجزات ورکړو الله وت خپل قرب هم نصیب کړ الله ور سره خبرې موکړي نو دغه ځای د موسی علیه السلام د پر د برکتو د دې وجه الله جل جلاله دې ته आवाज وکړي چې د تور د کی جانب نه یعنی د تور د برکتی جانب نه بیا به معنی دا کوم د تور د برکتی جانب نه نا ایمن پا مانا دو یومن دو یومن نده او یومن پا مانا دو برکت رازی نا پا مانا دو تور برکتی جانبنا وکر ربنا او نجیا او اللہوی مونگ نزده که موسیٰ علیه السلام لرا پا دا سی حال کی نجیا چی دا اللہ سر مناجاتو کو او دا اللہ جل جلالہ سر خبری ہو نا یاد ساتے یو دا اللہ جل جلالہ قرب دے دا غیر متقیب اس دا مثلا دا کاکار سلطان شاہ بابا نما تو قریب دے دا یو قرب دی او نسبت دی او زماد د په مس کې قلت د فاصلې ته قربت ویل کی زماد د مس کې چې سمره فاصله ختميږي نو زماد د قرب پد د الله جل جلاله قرب د انسانانو د حسي قرب نه دی خبرم ځان ته څنګه جماعت ایو بلتني زیګ الله د جسم د جسامت سامت نه پاک دی نو دا د الله جل جلاله قرب او نزدېګت څنګه نه پرې کې تاسو ما د اهله سنت او جماعت عقیده بیان کړی و کما یلی کولی شانی ورته کې بډیر ګوت نه وای قرب دا ټیم کې د الله صفات او موسی علی السلام ته نږدې کړه د نږدېکت څنګه بس دې کې به دومره خبره کوي کما یلی کولی شانی څنګه چې د الله جل جلاله د ذات سره قرب کاری غیر متقیب د دې خاص کې پیر نشته ا دایات د ما ته کې بل ته نږدې کیو نو دا هغه دومره لذت او خون نه او کم چې موسی علیه السلام د الله سره قرب او نزدېکت او داغه او ځان له لذت او ځان له مزه هغه انسان داغه ادراک نشي کولای لکه انسان دنیا کې خپل محبوب انسان طرف ته نزدېکېږي هغه ته خوشحالي ملاويږي او سړی د بار نه رواني کور ته راځي چې کله جاز دلته کې 400 متر برف کده باندې روان شي انسان ته لذت محسوسېږي بیا چې ایرپورټ کې راکوشي او لذت محسوسېږي بیا چې د ایرپورټ نه بار راوځي نو لذت محسوسېږي بیا چې خپلوانو سره ملاوي شي یو لذت محسوسیږي د قرب خپل لذت ته خدای الله جل جلاله د قرب چې کم لذت ته داغه انسان احساس ما ته نه شګولې موسی علی السلام او بل وقربناه نجیا الله سره مناجات بل د الله خبره او زماسته خبرې دین او هغه مونږه تاسو په غوږ باندې ور د الله خبرې داسې نه په ټول بدن باندې داغه احساس کی او داغه خوګواله او میټانس داغه په ټول بدن باندې محسوسیږي خبر هم ده د دې وجې د الله جل جلاله ملاقات او یاد الله خبرې د بند سره د دې برابر یو بل نعمت کې دې نشي نه په جنت کې نو د جنت نه علاوه نور نعمتونه کې د دې یو بدل کې دې نشي دا بهترین نعمت دی د دې وجې الله جل جلاله تذکرہ کوي وقربنا هو الله موږ نږدې کډلره اده تمنګ قرب ورکو نزدیم کو نجی په داسې حال کې چې مناجات او کو خپل رب سره خبرې وترې وګړي وهبنا له من رحمتنا الله وي مونږ ورکو لهو دتا من رحمتنا د رحمت خپلنا د وجه د رحمت خپلنا یو معنا د وجه د رحمت خپلنا یعنی رحمتنا مونږ ته بازي رحمت خپل ورکو بازي رحمت څه شي ا بازي رحمت داو اخاه هارون نبی اخاه رور دد هارون هارون علیه السلام نبی موسیٰ علیہ السلام دعا کلے و سورت قصص کے براش موسیٰ علیہ السلام دچی اللہ وی تورشا بنی اسرائیلو تا دعوت پر کام موسیٰ علیہ السلام ویچی ما حدا غین یو سلیم و جلے دے زمان دلسا قتل شوی دے نفا خواب و یک تلون زیاری کم چی ما دی با قتل کی او دوی ما خبرہ حضر موسیٰ علیہ السلام دعو کو چیز خوزم خو و اخی حارون هو افسح منی لسان زمان رور زمانه په جبه کې زیات فصیح ده د موسی علی السلام جبه کې لګ لک نه دو نو موسی علی السلام د الله نو دعا وکړه نو بهرحال دې بل خبره خو الله تایید کو چې دې تاسو ته از ذر نشي در کوله تاسو ور شدي چر نرمه سره خبر اوګه او دا دې خبره چې دعا د موسی علی السلام الله قبول کا مستجاب الدعوات نو الله جل جلاله دعا قبول کړه نو هارون علی السلام د مشر عمر کې هغه وسره الله جل جلاله پیغمبر کو د دې وجه باز هارون علی السلام ته هبت الله وی دا الله هبا ووهبنا له الله وی مونږه هبا کو ورم کو موسی علیه السلام ته د خپل رحمت نه بازي رحمت خپل عمر کو چې هغه سو اخاه هارون نبی چې هغه رو ددو هارون علیه السلام نبی اجمالی تذکرہ الله د موسی علیه السلام مقرده خبره ثابت کړ چې موسی علیه السلام کې الہیت میاهیت مثلا دا الله بندو دا الله عبدیت کړه څنګه چې عیسی علیه السلام ورپسی اللہ جل جلالہ دبل نبی تذکرہ کی وذکر فی الکتاب ادریس او واقعہ بیان کا ذکر کا پا قرآن پاک کے اسماعیل علیہ السلام ادریس علیہ السلام ورپسی را اسماعیل علیہ السلام اسماعیل ابن ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نمراد دے ابراہیم علیہ السلام بچے دیزے کے بعد لگا دچکا خوڑے لیا او برحال یہودیان زیاد کوشش کہی جلے قرآن پا تفسیر کی غلط تفسیر اگر اگٹ کی نو دینا بازو اسماعیل ابن حسکیل آغست دی اسماعیل ابن حسکیل لابل لی دغا دینا مراد نی دام یو پیغمبر تیر چوه دی دادا کوم امدر ظالم کوم و کوم رو لگی دو دادینا دا سر دا طرف سرمنی اغل رکلا دا سر نوال اوڈیر زیاده او کو بیا اللہ جل جلال حدتا اختیار ورکو کتو والی اللہ بدیتا عذاب ورکی او کتو والی نو بتا تا با اللہ ثواب در کی دی بماو کی بارحل دا کوم معاملہ اسماعیل ابن حسکیل اللہ تا اس پیر لبس بارحال اللہ نے عذاب سوال نکو نو یو آگا پیغمبر دا جی کوم ورسر زیادے کرو او بیا آگا تا اللہ تعالی اختیار ورکڑو کتا عذاب والی او کتا والی اللہ بتا تا ثواب در کی تا دیتا معاملہ دا دی معاملہ اللہ تا اس پیرا نو آگا اسماعیل ابن حسکیلو آگا مراد نا دلتا اسماعیل الزبیح مراد دے ابراہیم علیہ السلام بچے آگا مراد دے دام اوچت پیغمبرو دا دی وجہ اللہ دا غم تذکر کے نو اللہ فرمائی وذکر فی الکتاب تذکرہو کب کتاب کے پا قرآن فاک کے اسماعیل آدھے اسماعیل علیہ السلام انہو کانا یکنو دا اسماعیل علیہ السلام صادق الوعدے صادق رشتی نے پا وعدہ کی رشتی نے دا وعدے ہو نو بہرحال دا اسماعیل علیہ السلام انتہائی دا کمال وست دانا جنور انبیاء صادق الوعنو پائی کے دا وعدے صداقت نو اسماعیل علیہ السلام کے دا انتہائی پا اکمل طریقے سر دا وعدے پورا کل موجودو نو دا دی وجہ دا کی تذکرہ کئی او اسماعیل علیہ السلام صادق الوعد صادق الوعد نو دی دا کی بیا مفسرینو مختلف خبری ذکر کری دی یو سڑی سر وعدہ وکڑا بہرحال بیا و تولارو پاکپل زیبانے وقت انتظار کاؤ کاؤ سڑی نئی را گلیو او دری رضی پاکا زیبانے بلاو تردی چی سلائی بیا را گا پالا را تیرے دو نو ملاقاتی وشو بازو یو رز ذکر کړی بازو دم را ټول اسرایلی واقعیات دي بہرحال اسماعیل علیه السلام انتهایی وعده وال سره چې کوم وعده د الله سره د بندا انسان کلمه وې داګې لاندې بلا وعده کې د مزد زکات وغیرہ نو دام پورا کولې چې کوم د خلکو سره وعده وي هغه به هم پورا کولې نو صادق الوعد وکانا رسول النبی وکانا رسولا او دے رسول تاسو ما رسول هغه ته وی چې هغه ته کتاب میتاب نه ملو نو بعضو مفسرینو ذکر کړی چې رسول او نبی او شیر او بعضو ذکر کړی چې رسولن ای قبل الصحائف چې کله وته صحیفه نه ملو او نبی یا پیغمبر او بعد اخطاء الصحائف کله چې وته الله تعالی صحیفه ورکړي کړه دا د اخلاق المرسلین وای دي پیغمبرانو اخلاق د هر یو پیغمبر چې د چې د بهترین بهترین وصف الله ذکر اسماعیل علیه السلام وصف ذکر کړه صادق الوعد رښتینه په وعده کې اوس د وعده پورا کول لا واجب دي العیده تو دین دا یو قرض دی نبی علیه السلام فرمایي وعده باندې مخکې ما تفصیل کړو دلته تفصیل نه کوم خودم ریاض ساده یو خبر مزید دلته یادو ساده چې د وعده د پورا کول زید راضی وعده خلافی خبر نه انداله او دا د منافق او د فاسق صفت وعده خلافی اذا وعده اخلف د منافق صفت حدیث کې راغلی چې هر کله دې وعده وکړي مخالفت کوي او هر کله چې خبره کوي نو دروغ وي او هر کله چې اسره امانت کې خیانت کوي دا د منافق صفات نبی علیہ السلام ذکر کړي نو پاغه کې یو صفت دغه چې کله دې وعده کوي نو څه کوي مخالفت کوي نو دا د نبی صفت نشي کېږي نبی چی صادق الوعد وعده کې صادقي رښتینی وعده پوره کوي وکان رسول النبی بل صفت الله ذکر کوي وکانه یامر اهل بالصلاه والزکات او د به حکم کو خپل اهل ته خپل امت ته زکا امت امداد نبی اهل وی بی صلاتی نمز و زکاة او د زکاة پتہ ہو لگی را دی اسماعیل علیہ السلام پی دین کم نمز او د زکاة حکم زکر دو غرط عبادات تی یو دا بدنی سر بدن سر تعلق ساتی دا بدنیاتو ندی او یو دا مالیاتو سر تعلق ساتی دا مالیاتو ندی دا پا ہر دین کی اسماعیل علیہ السلام کم زمانہ کی تیر شوید حالانکہ دا غب پی دین کم دا سم موجود ہو مز ام موجود ہو زکاة ام موجود ہو او در امر او حکم بیم کو نو پتہ ہو لگی دا چه تبا ده موز و ده زکاة حکم اغبل تکه او دل تخپل اهل تبای کهو نو اهل نتاست تا ما ویلی دی انسان ده دعوت ابتدا کهی ده خپل اهل نبکهی نبی علیه السلام تم اللہ ویلی وانزر عشیره تک لکربین وامر اهل که بسلا ده خپل اهل تا ده موز حکم گوا قوان پسکم و اهلی کم نارا اللہ مو آم و ممنانو تم وی زان ده جهنم نبچ که خپل اهل ده جهنم نبچ که نو آم و ممنانو تم وی پیغمبر تم وی نو پتاو لگی دعوت ابتدا چی کولشی نو آغا با ده خپل اهل نا کولشی زکا ده اهم ده خپل زان ده طولو اهم ده دعا چی که لول بزان بگی خبرم زان ده لول بسکه زان ده بگی زان نبا شروع که نو پا اهم بال اهم بانده لول پا خپل بانده بیا پا خپل اهل بانده بیا پا نورو بانده دعوت کم ده غانداز ساتل پکار دی دعا کم ده غانداز آغا ساتل پکار دی او دا دو عبادات ده حکم به خاص کر کوزه که ده افضل العبادات مالی و بدنی عبادتون دی وکان عند ربه مرضیا او دا اسماعیل علیه السلام عند ربه پنس دا الله باندې مرضیا پسندیده دا الله پسندیده بندو الله تعالی دې خوشاله دا الله پنس باندې مرضی و دا سوال دا الله نه پکار دی الله ما خپل نس باندې مرضی کی او کده بچی سوال کې لکه څنګه چې محکمه توری زکریا علیه السلام وی چې ما ته بچی راکا چې خدای ته دې ناراضی مرضی ستا پنس باندې مرضی پسندیده دا چې الله دې او کس ناراضی او یو کس د الله په نسبت باندې پسندیده نه ادا کېدې نشي چې مخلوق ته پسندیده نه ادا کېدې نشي چې مخلوق ته دسی ضروري اسماعیل علیه السلام یو دام او الله ته ناراضي او الله په نسبت باندې پسندیده بندو د الله خوښ بندو وذکر فی الکتاب ادریس تذکرہ او ذکر او کا په قران پاک کې ادریس د ادریس علیه السلام مزاری ذکر کړی دی ادریس علیہ السلام چو داد نوح علیہ السلام پنیکانو کې راځي دا ډېر مخکنه په دلته قران کې الله ترتیب سره نه ذکر کوي ورنه موسی عیسی علیہ السلام ډېر وروسته راغلي دي عیسی علیہ السلام خو د نبی علیہ السلام نه مخکې دي او د عیسی علیہ السلام نه مخکې بیا موسی علیہ السلام خبره مې درته ادریس علیہ السلام ډېر مخکې دي دا تذکرہ الله وروسته کړ دلته دې صورت کې ترتیب سره نه ذکر کوي ګډ وډ ذکر شوی زمانه اعتبار سره ترتیب نه دي تذکرہ او په قران کې د ادریس علیه السلام د نوح علیه السلام په نکانو کې او د اصل نوم اخنوخ والله تعالی علم علم وتم دا ادریس چې دا لقب او ادریس لقب انسان ته دیو شه د وجنه یا د حق کارنامه د وجنه یا د بدی کارنامه د وجنه قوم د طرف په وته نوم ورکړي چې نه د څه ویلګي لقب لکه مثلا یو محله کې سړی ډیر پټی روان نو ګرځي خلکو ته ډیر نه وي قوم ته بد لقب ورګي بعد ټیم کې خلک کبو ته ملو شي بعد ټیم کې بد لقب ته ملو شي نو ادریس علیہ السلام ته دا بهترین لقب د خصه په دوجن ملو شو هغه وجداوا چې ادریس علیہ السلام کې کثرت دراسه د کتابو کتابونه مې زیات لسته کتابونه اغل لستل به زیات کو لاله چې کوم کتاب ته ملو شو یا صاحب ته ملو شو داګه به لستل زیات کو او علامه بغوی ذکر کړی اول خط الله ته پرونم ډیر کړی اول خط چا ایجاد کړی دی دا ادریس علیه السلام هغه ایجاد کړی او اول کپڑے ګاندل کپلو ګاندلو ایجاد ګاند دا د ادریس علیه السلام ایجاد دی ګاندلی کپڑے اچول داګه نمک کې خلکو کپڑے چولې خدا غزي ساده ری بیره ځان نه اگر تاو کړی داګه نمک کې چمړي وغیرہ هغه استعمالولې ادریس علیه السلام بیا د کپلو د ګاند او داګه هغه ایجاد کړی او اول اسلحم هغه ایجاد کړی اول کې تعلم کو پارو سره هغه کړی اول من نظر فی علم النجوم والحساب ده علم الحساب ریاضی د دې اول ایجاد هم چا کړی حضرت ادریس علیه السلام کړی دی الله تعالی هغه ته فنون حرب وغیرہ دام ډیر ور کړیو د دې وجه الله دا هغه تذکرہ کوي کی واسکر فی الكتاب ادریس تذکرہ او په قران پاک کې د ادریس علیه السلام او په ادریس علیه السلام باندې ډیر صحیح نازل شوی خبرم ځان دل ډیر صحیح پی انه کان صدیق ان الله فرمای دیم ډیر رښتینی پیغمبر دروغ پی جندل نه صدیق ته سمای چې دروغ پی جنیم نه صادق عربی کې ته چې دروغ پی جنې هوی نه کاذب هغه ته چې دروغ وای پی جنې مټرې نه پکې کاذب هغه ته چې پکې ټریننګ حاصل کړي سړی ولا داسې دوکا کی چاړو پزان پوي نشه ته کاذب یو کاذب دی چې دروغ وای وکړ نه کله خطا کیږي خلک راټینګ کی ایو صادق دی چې دروغ پی جنې هوی نه ایو صدیق دی نو صدیق چې دې بالکل دروغ پیج دروغ هم لاسو کوي خبره نه ده له دروغ سره اړو پیج نه مو پسرینو عدالت کې لري مدام کمالي وسه وګوره صداقت دا ډېر بهترین شي دروغ دا ډېر ګنده صفت ده دروغ مسلمان دروغ جن نشګي دي الله جل جلاله د انبياو چې کم امتیازي او بهترین او کمالي او صاحب ذکر کوي نو پاګه کې د یوم ذکر کوي صدیق ده بلې ذکر کوي صدیق او تذکرې وکړي نو دا ځان کې پیدا کول پکار دروغ نه ځان ساتل پکاري او دا یاد ساتي حدیث کې راځي من صدق نه جاسوک چې رختیا وي دی به نجات مونږي او چې څوک دروغ وایي نو هغه اکثر پساوي کې هلاک شي نو رختیا هغه اختیار ول پکاري انه کان صدیق النبی دیم ډیر رښتینی او نبی پیغمبرو ورفعناه مکانا علیا الله جل جلاله وای ورفعناه من وجد کړه دل را مکانا علیا مکانا علیا دو معنی مکان نو مراد یا مکانت ته مرتبه ده اوچت کړه دل مونږ په لویه مرتبه کې نو لویه مرتبه سو تاسو ما څومره ایجادات دنیوي قانونو مت الله ورکړو کې صحیح به مت الله تعالی ورکړو صداقت هم مت الله ورکړو نبوت هم مت الله ورکړو نو دې لویه مرتبه او مکان شي الله ډیر لویه مرتبه کې مونږ اوچت کړه لویه مرتبه هغه ته ملو نو د مرتبه نه مراد دغه اوصاف دي کمالي اوصاف ته الله ورکړي انسان کې انسان ګرځي د صفاتو باندې ګرځي او پیغمبر ته چې مزید اکمل کیږي د صفاتو باندې الله جل جلاله ډیر زیات کمالي صفات هغه ته ورکړي نو یو مراد داره مکانن علی مرتبه لوي او چې کړه د لرمونګه په مرتبه لوي کې او دریم بعضو مفسرینو ذکر کړي دي چې مکانن علی مطلب داره بر اسمان دا عیسی علیه السلام زرا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملاقات هم شیو بر اسمانونو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مالک انس ابن مالک سی روایت ته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پشپد معراج باندې سلورو اسمان کې راغله سره ملاقات وشو د جسرا د ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سره بازو دیم اسمان ذکر کړه خدا دراوی وهم صحیح خبره ده ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام د معراج پشپا سلورو اسمان کې ملاقات شو نو بازی وی ورفانا او مکانن علیا نا مراد اغه سلورم اسمان دی بازو شپغم اسمان ذکر کړي او بازو جنت ذکر کړي دی په جنت کې او هغه کې بیا یو واقع هم ذکر کې تفصیلی و چون کې دغه واقع اصلا صحیح نه ده او علامه ابن کثیر او نور مفسرینو او دغه رنګ ابن کثیر یا بازو نور پاګی باندې رد کړي چې دا واقع صحیح نه ده چې ادریس علیه السلام د پرشتي یو پرشتي سره ملاقات وشو او پرشتي بیا بره بوته او بیا هغه اجازه تو هغه چې ماته دی الله اور خو نو دروازه کولاو شي اور تللو او دا غرنګ ماته دی الله جنت خو سوال او الله سوال قبول کو نو پرشتي جنت ته بوته چې کله جنت تلنه جنت کې کلاک صحیح شو پرشتي وته وی راځه بس ته جنت دی ولي ته جنت نه روځي ادریس علیه السلام چې نظر بیا پرشتي لاله الله تعالی ته خبر ورکړه چې الله ادریس علیہ السلام هو الله سره دینا چې عالم العلوم دی پرشتي ته وی ورشا او بل پرشتي دې په مسکه حکم کړه درېما چې به سلو گئی نرته پرشتي و چې ته ولي نه وځې د جنت نه او دې ګور الله تعالی وی لكل نفس ذائقه الموت او ملک الموت دغه وخت کې د باندې یو پیر مرګ راوسته روح و د بیا واپس کو نو ایمان باندې یو پیر مرګ راغله ما مرګ ولي دو نو مرګ ما دراغله بل الله دا ختمی فیصله کړي و ام منکم الا واردها کان علی ربک ختم مقدیر الله فیصله کړي ټل چهر سړی وا پولیس رات جهنم باندې تیری کی جهنم د بورزی بیا بالله مسلمانانو ته متقینو ته نجات ورکی نو ما جهنم دروازې کلو شو نظر دن نشو او بیا پد شو جنت ته زراغله ام تاسو ما وباس ہے نو الله ویلی دی چې څوک جنت لړل و ما هم بخارجین منها دی به جنت نه وکړل نشي نو ما تاسو څنګه وباس ہے مرګ په مار هغه جهنم ورود میں اوشو جنت ترالم او جنت بارکی الله تعالی ویلی دی نو لہذا د دې وجه نه زه اوس د جنت نه اوسم نه نو دا خبره وکړه نو بهر حال چې کله دا خبره وکړه نو داګه د وجه نه هغه په جنت کې پاتې شو بس الله تعالی پرشتي ته ویوه وکړه چې زما په ځین باندې داخل شوی د جنت او زما په حکم باندې ورغله لہذا دې په جنت کې نو رفعنا مکانا علیا مطلب دا دی چو جد کڑے دل رمونگا پلوی مرتبہ کی یعنی پا جنت کی خدا ہوا کیا سندن کمزور ہے خبرم زیادہ دالا بازی وائی کنا سلور انبیاء چیدی اغا دا جوندی دی دو پا اسمان کی دی یو ادریس علیہ السلام دی او یو عیسیٰ علیہ السلام دی او دو پا زمکہ کی دی خبرم زیادہ دالا دو پا زمکہ کی دی نو اغم جوندی دی یو حضر علیہ السلام دی یو علیہ السلام دی دو پا اسمان کی جو اندیدی یو پا دو پا زمکہ کی خدا خبر یادو ساتھ ہیں دا خود اقائدو کتابونم ذکر کئے شر الاقائدو اللہ ما خیالی دا شر الاقائدو شر آتا سو بارال کتابونم پیجنیم نا خو اقائدو کتابونو دا خبر ذکر کرد دا یا دا اقائدو شروعاتو دا خبر ذکر کرد دا چې دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات دا قطعی دے صحیح شو او دا دین منکر دا کافر دے چې څوک عیسی علیه السلام دی وخت کې وفات دی وفات په پیرازی وړه رستو چې کله نزول لا اوشي بیا را کوشي د عدل او انصاف حکومت پکې د جال بکتلې داګه نرستو په وفات راځي خو دی وخت کې هغه ژوند دی داګه د ژوندون نشي څوک منکار کوي دا کافر او پاتې شو د نور دریو د ادریس علیه السلام حیات یاد حضر علیه السلام یاد الیاس علیه السلام دا اختلافي دی پدې کې د علماو اختلاف ته پدې کې چې کوم روایت کیږي چې مرده حقدا شوی پې کې کلام شوی دی ا کمزوري دی داګه د وجه نه داګه په انکار سره نه سړی کافر ګرځي نه پاسې ګرځي خبر هم ځان درل نو ورفعناه مکانا علیا الله تعالی وی چې کله مونږ دل را مکانا علیا په مرتبه لري کی بس ته هغه پرلې بیا وتانشي وذکر فی الکتاب موسی تذکراو کا قران کې د موسی علیہ السلام انه کان مخلصا لیکن وذ مخلصا خالص کړي شوی عبادت کې وکانا رسول النبی او رسول النبی ونادینا والله منغا واز کدتا من جانب تور الایمن د جانب د کوی تور خی طرفنا یا د جانب د تور برکتی طرفنا وقربنا والله مونږ دې کې دا دلرا داسې حال کې نجیا چې د مناجات پر افسرا خبره وکړه رب سرا او وهبنا له مونږ ورکړو د تامر رحمتنا د باز رحمت خپلنا یا د وجد رحمت خپلنا خاو هارون نبی رور د هارون نبی عليه السلام وذکر فی الکتاب اسماعیل او بیانو کا پا قرآن کے دے اسماعیل علیہ السلام انہو کان صادق الوعد یکن و دے صادق الوعد رشتن پواد کے وکان رسول النبی او رسول او نبی وکان یامر اہلو بسلاة والزکاة وکان یامر حکم بیک و حل خفلتا و متخفلتا بسلاة والزکاة دمانزو دزکاة وکان عند ربه مرضیا وکان او دے عند ربی پنزد پالن کی خفل مرضیا پسندیدہ و خوخو وذکر فی الکتاب ادریس تذکراؤ کا یاد دیانیو کا پا قرآن کے دے ادریس علیہ السلام انه کان صدیق النبی انه کان یقین نو دے صدیق ډیر رښتینه نبی پیغمبر ورفانا او چت کړه والله یم دلرا مکان علیا پلوی مرتبه کې یا مکان علیا او چت مکان دا دا معنا کمزوري ده بس ته نه ځه پوری شو الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اصحابه اجمعين كريم خدای پیغمبرانو کوم بهترین صفات او د صداقت یا الله د وادي پر کول یا الله اخلاص یا الله چې کوم بهترین او صاحب ته ذکر کوي یا الله کریم خدای صفات مونږ ته نصیب کړي یا الله کریم خدای د صفات چې کوم ثمرات دي دا مونږ ته نصیب کړي یا الله کریم خدای کتاب سره زموږ تعلق پیدا کړي یا الله کریم خدای په ژوند ژوند تا تر مرګ یا الله زموږ سره تعلق وساتي یا الله کریم خدای په ژوند کې زموږ ناراضي شي یا الله چې قبر ته ځو ته زموږ ناراضي خیرت کې زموږ ناراضي شي الله خدای زانه نصیب وصلی الله تعالی علی خلقه محمد و علی وصحبه اجمعین